Илчилт 13 дугаар бүлэг. Тэнгисээс 10 эвэртэй 7 толгойтой аратан гарч ирхийг би харав. Түүний эврүүд дээр 10 титэм, толгойнүүд дээр бурхныг дурмжилсан нэрстэй байлаа. Миний харсан тэр аратан эрвэстэй адил бөгөөд хөл нь баавгайх шиг, ам нь арслангийнх шиг байв. Лут хүнд өөрийн хүч ба сэнти агуу их мэдлийг өгөв. Түүний толгойнуудын нэг нь алуулчихсан юм шиг байсныг харлаа. Үхлийн шарх нь идэгсэн байв. Дэлхий даяараа гайхширч, аратны араас даглаа. Лу аратанд ирэх мэдлийг өгсөн тул тэд луунд мөргөв. Тэд аратанд мөргөөд, хин энэ аратны адил юм бэ? Хин түүнтэй дан хийж чадах юм бэ? Гэцгээв. Агуу юмсыг болон дормжиллыг хилэгч амыг түүнд өгсөн бөгөөд 42 сарын турш үйлдэх эрх мэдлийг түүнд өгсөн аж. Тэр түүний нэр асар болон тэнгэр дэх нутаглагсдыг дормжилхын тулд бурхныг дормжилхоор амаа нээв. Ариун хүмүүстэй дан хийж тэднийг ялах нь түүнд өгөгдсөн бөгөөд альва овог, ард түмэн, хэлтэн, үндэстнүүдийг захирах эрх мэдлийгч түүнд өгсөн байлаа. Алагдсан хурганы амийн номд ертөнцийн сүрээс хойш нэр нь бичигдээгүй дэлхий дээр нутаглагч бүх хүн түүнд мөргөн. Хэрв чихтээ хүн байвал сонсогтун. Хэрв хэн нэгэн нь баригдах тавилантай бол баригдана. Хэрв хэн нэгэн элдээр алдаг бол тэр элдээр алуулах ёстой. Энд ариун хүмүүсийн төвчээр итгэл байна. Газар доороос өөр нэгэн аратан гарч ирхийг би харав. Тэр аратан хурга мэт хоёр ивэртэй бөгөөд луу мэт ярав. Тэр анхны аратны өмнө бүх эрх мэдлийг нь хэрэгжүүлдэг. Тэгээд дэлхий болоод тэнд нутаглагсдыг үхлийн шархан эдгэсэн анхны аратанд мөргүүлдэг ачаа. Тэр агуу тэмдгүүдийг үйлдэдэг төдийгүй хүмүүсийн өмнө тэнгэрээс газарт гал буулгадаг. Өнөөх аратны өмнө бүтээх тэмдгүүд нь түүнд өгөгдсөн тул элдний шарахтай атлаа амилсан аратанд зориулан хөрөг бүтээ гэж дэлхий дээр нутаглагсдад хэлэн тэрээр дэлхий дээр нутаглагсдыг мэхэлдэг. Түүнд аратны хөрөгт амьсгал өгөх нь өгөгдөжээ. Ингэснээр тэрхүү аратны хөрөг ярьж, аратны хөрөгт мөрөгдөггүй бүх хүмүүсийг алуулах юм. Тэрээр том жижиг, баян ядуу, чөлөөт хийгээд боол хүмүүсийн болон бүгдийн баруун гарын дээр нь эсвэл духан дээр нь тэмдэг тавиулснаар тэмдэг, аратны нэр, эсвэл нэрийнхэн тоотой хүнээс өөр нэг ч хүн худалдаж, худалдан авч чадахгүй болох ажээ. Энд мэрэгэн ухаан байна. Ухаантай нэг нь аратны тоог бодогтун. Учир нь энэ нь хүний тоо бөгөөд түүний тоо бол 666 юм.